جوامعی جاهلی یعنی اوانه که به نظام الهی اداره نابن وقتیک مواجه بون لگل ام واقعیت لگل ام مشکل که عده جن زور کربوه لفیاو برخوردی عجیب و غریب یعنی لگل بوه بصورتی جور جور او برخوردانش و او نوع روش و موضع گیریانه که بویانه نسبت به مسئله زوری عددی جن بر لوک صدمه که با تواوی جامعه ده ضرری با خودی جنان بوا مثلا رواجی فحشا اما مشکلی که لتواوی جامعه جاهلیه خصوصاً وقتی که عده جن زور بون زور زور رواجی پیا کدوا بجا دیار صدمه با جامعه چند وسیعه اما اوانه و محتوب ابن و ابن ملعبو بازی چه شهوتی پیاو خودی جنن لبرا اوانن شخصیتیان لبینه چه لبرا اوانن لباتی او بصورتی رکنیک بن لخانواده که خانواده بناغی جامعه یا به صورتی ابزاری که به ارزش بو تمتعی پیاو لناو جامعه در هاتون لوش گورتر حتی لجامعه جاهلی جزیره العربه مسئله زوری جن اثری که آوائشی بو اضافه لرواجی فحشا که زور محقر و محتوب و بو جن لبرچاوی پیاو به طوری طبیعی شوائی لیده وقتی جن آوائی لیده که صورتی انگلیک پیاب که بازی چه به فقط بو شهوتی پیاو ورده ورده لارزشیش اکوه لاحترامیش اکوه که قرآن او روحی من حتی که خصوصا اشراف نسبت به جن بویان تعریف که لوقتی که یکی کن خبری پی ادرا کجنکی وضعی حملی کدو و کچی بوا چون نوچاوی رش ابو ولا نارحتیا اصلاح رش حلقرا و احساسی شرم و حقارتی بو پیش احاد خریب بو خوی بشاری تول جگای که لبر ام حقارتی که بسر یاحت و لبر ام خبر ناخوشا که پیان داوا کچیا کچی بوا و لو دوا مثلا هر امن ابو که احساسی حقارتیان اکل مثلا وقت که بیستوتان وقت یعنی زنده بگار کلمی کچ مسئله بو رایج و احترام آمیز افتخار بو بو خانواده اشرافکان بخصوص بو اوانا وقتی کچیان ابو افتخار بو بو یعنی کبچن زنده بگاری کن باوکو دایی که ابی مسهری و عاطفه و رحم به نسبت به منال منالی ساوای تازه متولدی خویان تا کچی مثلا عازل چوارده پانزه ساله این برد زنده به گار یعنی کرد اما نوعی برخوردی جاهلیه لگل مشکلی زوری کچ چون که جامعه جاهلیه کن همیشه شروع برخوردی تیابو کشت و کشتاری تیابو اوه که قرآن اهنیت و بیر مسلمانان دوائی و کبرای یکی و صفا و صمیمیت گیشت بوا او حد دوا داستانی اخاعتان بیست و لمدینه منوره تصویری اکا که چون بوا روابطی اسلامی لبینیانا که براستی هیچ مدینه ای که فازله خیالوی ناگتا او حد دا که جامعه مدینه ل اجرای نقش اخاعا پی گیشت بوا و بیریان تینیتا وکا لبرات چون دشمنی یکتر بون همیشه لفکری کشت و کشتاری یکترا بون همیشه شروع آجاوله بوله بینتانا ایسا آوا بونه تبرا او شروع آجاولانا عامل بو بو که پیاو عددی کم بی نمینه جن زور بو اما نوع ایک حلی جاهلی بو بو مشکلی زوری جن دوائی او فحشا او دوائی او محتوکی و بی احترامی ها حول بو لبین بردنی حقارتی که بسر خانواده هاتوه بزنده بگار کردنی کچ و هیچ شکیک نیه که لزمانی که ببونی رفتاری نادرستی بشری و تعادل اشیوه لجامعه اگر رگا حلی الهی بو مشکلی نا همه هنگی عددی جنوبیاو اجرا نکره بالاخره برخوزی نا منطقی پیشده لگلم مشکله او نوع برخودان وابوه و زمانی شری المان شری دومی جهانی اوشتان بیستو ازانن که جند ل او مناطقه او ممالکه که توشی شر بون و کشتاری پیوین زور بو خصوصا لخودی المانه چو از ایکی بسر حد بو براستی لعینی اواک شرماور برک لجریاناتی جنانی المان که تعریف اکرا حسرت آوریش. مثلا جنی وابو که خوی خستوت اختیاری پیاریک لبرو یک دنب سوید داته لبرو مثلا دنک موزی بداته بو کمکرین شد او وضعی بو که بسر جنان هاتوه ولی اسلام رجایی که الهی بو حلی مشکلاتی انسان انسانیت به عنوان یک مجموعه دینه به عنوان موجودی که متشکل و مرکب لأجزای متعدد که ابی ام اجزا بیک و همه هم بند که اگر جزوی لم اجزا خراب بو و همه هنگی لگل باقی اجزا کود صدمه با خوی هیچ ولده ولده ابه با باقی اعضای جامعه قیش و هر وقت رفتاری نادرستی بشری نا همه هنگی با وجود دینه اسلام با قوانین خوی دوباره همه هنگی با وجود دینه تو توازن لبین اعضا و اجزای جامعه برقرار که و مطور کتواوی اجزای با یک و با یک مطلبی واحد کارکا چون ابه اگر هر عضوی کی نقصی کی پیوارد بو مشکلی کی بو پیش حد حول بدره که حل کره با نکیشه بو باقی دزگاکانی تریش مجموعه کش لکر نخواه بو بزی قیدی و بندی و فساد با ام مسئله جنسیت حل و فساد بو بیل جانعه که جن به شخصیت و محتوکه که بو وانه به لروی اصولی کی صحيح و درست و هر وقت او پنجاج نکه به نظمی که درستی انسانی بیشتونه تحقی خویان که بهر بردنه لپیاو او پنجاج نکهیش هر این با نظم برخوردن نکنه با جورا برخوردن بین باشتره تا او جورا که تر که فسادی جامعه بازینه که فسادی فحشا به حد و حسابه لوانه یکیشه تا انواعی مفاسدی تره و با جامعه ما طاب لكم او مطلب بيانك ابو اما امشتك نيك ابو هميشه بي كا اگر لوقتك حوادثك عددي فياو كم نكاتوا بشر ببوني او برخدان وكدوسي اكا كاريكي نكز بين نظمي الهي شوابت وعدمي هما هنجي بوجود هاتبه عددي فياو كم نول بيتوا لوقت شاديسانك هر پیاوان جنی متعدد خوازن ام سفر بو باره دا نظمه که تکدن اگر قرار به صد پیاو لجامعه بی و صد جن ببی پیاوان جنی متعدد خوازن ام سفر لم باره و نظمیان شیوان دوا چونکه اده پیاو بیجن اکوه ام سفر او اده پیاو بیجن اکوان هر وقت جن بی پیاو کوه لجامعه فساد بازه لم باری شوه همیتان هر فساد بارده پس اساسا ظرفی مناسب شرایطی مناسب بو تشریعی تعددی زوجات ما تاب لکم جا ما تاب لکم دو قیده ما توقیده اولی اویه که بو جامعه مطلوب بی لو دوش طبعا او تکلیفه لهمو افرادی وکیت نابه دوای او جامع نیازی بو مطلوب بو بو تعددی زوجات هر فردی که شرایطی فردی مناسبی ببه چکا؟ اگر وابه تعددی زوجات ذاتن مسئله که فردی نیا مسئله اجتماعیه با جمع عمل بوده باشه؟ دوایو اما من حالی بود جبی نوسر باری تعددی زوجاتی پیامبر صلی اللہ علیه وسلم باشه؟ تماشایی که مطالعهی یعنی مطالعهی که ساده زندگی پیامبر صلی اللہ علیه وسلم بل رسالت تا ده ساله زورتر به دوه رسالت تماشا من کل وضعی خانوادگی چون بود ام جاتین وقتی جامعه بوجود هاتو مسائل اجتماعی هاتو دبه لم وقتا ام تکلیف اجتماعی مطرح به بو مسلمانان که تعددی زوجاتا دیاره ام تکلیف بو خودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید مطرح دی باشا اما کاکا هر کس بپی نقش حیاتی تکلیفی بو مطرح دی لمسئلی فردیت و شخصیتی خو کامل کردنا تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم چون بو لأولی رسالتا او بو که اشاره اک من پیکرد لنجی تحجدا پی مای حلم بحثا بو اشاره من پیکرد درسته تکلیفی لسر بو با شخصیتی خود درست کردن دو سوم لبرشو نصف لبرشو یک سوم لبرشو عبادت کا نشکا لبر او فلسفه عظیمانه که لعوائلی سوره مزملا اشاره پیکا او باری کاری فردی لباری کاری فردیت مشاعتی تکلیفی ام زور سنگین تره لتکلیفی مسلمانان دی باری اجتماعیش هروایا وقتی باری اجتماعیش دیتا براو تکلیفی ام زور سنگین تره لمسلمانان وایا اگر بو مسلمانان خزمتی که گوره بجامعه که عددی پیاو کم تر بونوا بو حفظی توازن و سلامتی جامعه جنی متعدد خوازن او انسان عظیمه بو شخصیت عظیمه و او تکلیفه مضاعف لسرشان ابی هر نسبتی نیا که چند تکلیفی او سنگین تره بی چون که براستی للحازی فردی شو تکلیفی او نسبت به تکلیفی باقی مسلمانان نسبتی نبو او نه تکلیفی او سنگین تر بو لباری فردی و لباری اجتماعی شو هروایه اگر وابه اتوانین تصوری بکین ده چوارج نشت خوازه با عنوانی او مطلب که اشاره من پیکر لتشریعی تعددی زوجاتا هیشتا مقایسه بکر لگل تکلیف فردیتی که چند سنگین تبوله باقی مسلمانان او و لشعنی ام انسان عظیمه هی هیشتا پی تحمیل نکراوه و رنگ او شرایط که ابو موجبی ازدواج کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر پیش بهاتای تا بیسی چو سی چو چی چو پنجایشی بخواستای چی بو او شرایط که باری اجتماعی بو تکلیفی اجتماعی بو چون که اگر باری فردی علی او دورانی بل رسالت او دورانی دوای رسالت دورانی جوانی هیچ دورانی کهولتیش روی و دورانی پیریش رو بوا انجا مسئله تعددی زوجات تشریع کداو لطرفی خواه و جامعه لدورانی کهولتی محمد صلی اللہ علیه وسلم نبوا دورانی پیریه دورانی مشیب شیخ و فتا که ایتی تازه ازدواج بو او مفهومی کنیه للحاضی جنسیه و اهل مختار تشریع بوا اتوه جوان حالی ببی که چون وظیفه ای اجتماعی به جهه ناوا باری فردی اصلا تیانیا چون که ذاتا اصلا لتعددی زوجاتا باری فردی مطرح نیه تکلیفی اجتماعیه چون با پیغمبر صلی اللہ علیه وسلمیش هر باری اجتماعی هی و نباری فردی تماشای او جنانه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که حالتی فردی هن تماشا بکه حالتی اجتماعی هن تماشا بکه حالتی فردی هن تماشا بکه جنی رشتاله جنی پیرجن جنی مشهور به نازریفی جنی آوای خاص و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنی وقت حضرت عائشه بوا لحاله که حضرت عائشه کچ بوا خاصیتی زریف بوا آلو حالا جنی وا اخوازه پیره رشتالیه مشهوره به نظری فی متعدد لجنکانیه مشهور بون به نظری فی دی چیه خصوصی مشترک لبین امجنه جوان و پیر و ظریف و نظریفانه خصوص مشترک برای اجتماعی که ایتی تماشاکی کیه مثلا اخوازه فلان جنه که برای لره اسلام ادراوه برای لره اسلام ادراوه مردی لره اسلام ادراوه همو گیان خرابون لره اسلامه تکو تنها به سرپرست کوتو دوا بکاری اوشنه کسی خوازه تماشاکی کیه اخوازه خو به تردید فهمی ایموانیه که اگر خصالی فردی جسمانی انسانک بچوب بو خصالی معنوی او انسان خصالی خانوادگی و اجتماعی او انسان لنظر مانا چکوله بی حفظه کچی عمر اخوارده که عمر پیشنهاده که دوائی و بیوشن کوتو و حفظه پیشنهاده که به هر کس بیخوازه چون که مشهوره به نظری فی کس حضر نده بیخوازه اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیخوازه بو چون که عمر او عمره و آوائی خدمت کدوم اسلام حفظه او حفظه که آوائی شاکی خصلت مشترک که لام جنانه وجودی هیا خصلتی که یک نواخته تیانا که مربوط به جامعه مربوط به فرد مربوط به فردی خویانیه للحاظی فردی و اختلافیان زوره فرقیان زوره ناکره باری مسائلی جنسی لموردی ام جنانه تصور کره اگر لموردی جوانه کانه لموردی جنیکی ظریفا او تصور کری که مسئله جنسیا اما بو پیری نا ظریف چون انسان توانه تصوری اوتنا اویش که اویش ان دورانه که دورانی پیری که هم دور کلاد نتیجه این بحث من بیت سر هوا که اساسا تشریح تعددی زوجات بو جوره که قرآن افرمی بو کیفیت تشریح من کرد مسئله اجتماعی که مطلقا جنبه فردی تیانیه لبر خاطر فلان پیاو یا فلان پیاو یا فلان پیاو بله دوای او کل لحاظی اجتماعی و جامعه نیازی بو بم مسئله ان سفر هر فردیک ببه توانای فردی خوشی تکلیف روی تیکا بو همو وستیک نابه برای کس هیکا اهلیت و توانای او اینی دوشنی بره برای کس هی اتوانی تا دوان برای حیطا سیان برای حیطا چوان بفی توانایی تعهدی وظائفی اجتماعی للحاظی فکری و روانی و اخلاقی و جهاتی جوجوری شخصیتی انسانی وقتی او جهات تماشاعتی لمحمد صلی اللہ علیه و علیه و بارک و سلم تماشاعتی ایخو نسبتی لگل هیچ بیاری دنیا اونا للحاظی خصوصیاتی جورا و جوری رهبری و تعهدی مسئولیتی اجتماعی و مزیتی هی نسبت بسایدی پیاوان ابو دلیل نا او چند جنت بجاری که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعی کدوم و پیکوان اگر شرایطی جنانی تریش وک او جنان بوائی تا دیچو بیستیچو سیچ زیادریش ازدواجی بکردائی تماشا اکین هشتا او نیاز اجتماعی اجازه اوی ادا که زورتر لوانش ازدواج با اما باش بوا که نیاز اجتماعی که لوان زیادر نبوا که تکالیفی اجتماعی محمد صلی اللہ علیه و علیه و علیه و سلم لو سنگین تربزه توا جا اگر یک به یکی اهم مسائل و عالم بحثه هنامان زور تفصیلی بده نوشید که نوا یک جا طولانی داده ایو خودتان دوائه و مروری ام بحثتان کرده و اتوانن مراجعه و کتبی سیر و تواریخ بکن یک به یکی اهم مسائل که اشاره من کرده و لأول و تا آخر جوان جوان لیب کنه و تا زور باشتر ماهیتی مطلبتان رو درد کرده امجرد باش پی بگن کچن یا نفامانو کتا نظرانه یا خائنانه و شیطانانه یا قصه اوانه که ازدواجتانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بسر یک مسئله فردی اثرد که احتیاجی جنسی خوی بوه چند به معنایه چند مزخرفه چند دوره لواقعیه جا او مسئله آخرتم لبیر نبو که شونه شدی جنانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لدواج فوتی خوی کافی جان بره ورد لحالاتی روابی انسان تفتر لروابطی بین افرادی انسان لیفتر لبال یفتر تفتر نکاتی بتن بوده رسوی که ام مطلبتن بروشن اکاتو جا لباتي او كزور او حالات روانية والبيني افرادي انا لك او مكتر هيا بحثي يبين وشيكين و هاد خلاصي اشاراتي لو دو مساكين وقت رابطيك لخطي بانا لبين دو انسانا جاريبو حتى أجلت أو رابطيش موقت به إيتر روابطي لسكي شكولة رو خوارترا لو وقتاك أو رابطة هي مترحنا به أجل ورماني مثال لسر كلاسيك و معلميك رابطي أستاذي وشاقردي لقل شاقردك هذه حياتي تا زمانی او رابطه وجودی هیا هر رابطه خوارتر بی و چکولتر بی لرابطه استادی و شاگردی امکانی نیمت رحب بید تا وقتی که او رابطه لسطحی عالیه مطرح هیا منظور اویه که بسوری مختلف روابط لبین افرادی انسان لقل یکتر ممکنه با وجود بید بسوری مختلف طبقه بندی بین ام روابطه بریکی لأرشي خوالت راية بريكي بانتر بريكي بانتر بريكي بانتر لها زمانك كلبيني هردو إنسانا رابطيك لو ردو سطح السر وكان وجودي بو تا وقتك أو رابطي للسطح السر وهايا آل وقتا رابطي شكولة ترئيتك ناية بروا وكمثالي معلم وشاقلتك وقت معلمك رابطه معلمی لگل شاگرد هیا رابطه طلبکاری و قرزاری کش ببه مثلا معلمه که قرزاری شاگرده کده یا شاگرده که قرزاری معلمه کده آده وقتا چون که رابطه طلبکاری و بدهکاری رابطه کشو شکوله تره رابطه استادی و شاگردی لو وقتا انسانی نیمت رح بده تا وقتی که رابطه معلمی و استادی ده هیا اگر نو وقتی تر که او رابطه نما ممكن ما تلاحظه مثال جيتر دكتوريك خريك عملي جراحي أكال لغوي تزقايك جهازك لأجهزة مختلفة نقوشك وبرندارك جن كتش دستياري نوخص مكي فنوها هاوكاري لغوكا أم رابطة ام معلمه لقل او جنوك شانه هيكي رابطه يكي علمي لسطحي سروية تا وقتك او رابطه يجودي جدي و او دكتوره و او جنانه دكتورو جني سالم بن مفهومي او رابطه كلبيني اوانا هي درك بكن و خليكي عملي جراحي كابابن امکانی نیه مسائلی جنسی لبین اوانا پیش بید چون که روابط جنسی و در سطحی که خواهد رو نسبت به ام روابط اقنیا که الان بو اوانا رو تبید هر بوج و هر نوع روابط لبین هر انسان تو انسانی تا اتوانی دستبندی بید روابط موقت روابط ثابت مثلا رابطه باب و فرزند رابطه دایک و فرزند رابطه رفیقی و رفیق، رابطه برا و برا، رابطه برا و خوش، خوش و خوش، مامو برا، ده هر وا شریف و شریف، حوسه و حوسه، حوکر و حوکر و هر وا تواوی روابط بینی اتوانی متوجه ببی طبقه بندیان که بریکن والا خواره و بریکن والا سروان لوقتی وجودی روابطی سطحی سروان چه ثابت چه حتی موقت روابطی لسطحی خواره و ایتر پیش نایه مطرح نایه علا وقتا ایسا حاشیگ اروم اما جزوی مثال نیه من مطلبی ایتر مستقیل ولی بکار دی ذهن من روشن کاتوان وقتی رابطه بابی و فرزندی مطرحه رابطه بابی و فرزندی مهم تره لوکه رابطه ای وکی ازدواج بیده بی باز کچی خوی نخوازی رابطه دایی که فرزندی رابطه ای که دوره تره لجنوشوی دایی که شوناکات کوری خوی نمونه که ام سفر نزیده به مطلبه کمان کابرا جنیکی هیه تا وقتی او جنی هیه نتوانی خوشکی او جنب خواهی بود چون که رابطه ایک لبینی او دو جناب وجوده که چیه رابطه هواساریه رابطه هریتی نسبت به رابطه خشکی و علی خواره و رابطه خشکی گورتره لبره و که رابطه خشکی گورتره نبه تا وقتی او رابطه خشکیه هیا او رابطه مادونه که معارضه لگلی مطرح ببین باشه هر وا تماشای تواوی مسائل انسانی که چه تشریع بیانی کدبه چنه کدبه بزوکی سالم انسانی ازانی ام اصل جاری و حاکم هنیشه روابطی گوری سطحی سره و تا وقتی هبل روابطی چکوری سطحی خواره و نیم نادید شکر لأثنای بحثکا نبا عنوانی مسائل بلکه با عنوانی خارج بون لزمینه اصلی بحث اشاره ای کن که بر رابطه باقو فرزندی رابطه دایکو فرزندی اولین امان روابطی که زور گوره که رابطه رسالت لگل امت لرابطه باقو فرزندی زور گوره تره زور باقو جا بین سر باری بعدی معنوی تماشات کن رابطه رسول لگل امت لسطحی او روابطه که بطوری موقت هن نیه لو سنخنیه لحدی او روابطه شکلنا و انسانا هن بطوری ثابت هن وقت روابطی بابو فرزند دایکو فرزند براو براو براو خوش نیا لهموی اوانش بانترا زور بانترا بو چون که روابطی انسانی ای فاسدی دور کوتوه لانسانیتا که ببونه امره برو دوباره حتوه تو برو انسانیت دی فرزن که لباب اونده بهره هیا فرزن که لدائید اونده بهره هیا برا که لبرا اونده بهره هیا ای من روابطی باب و فرزن دایک و فرزن برا و برا برا و خوش بر روابطی که دائم ازانی نوک روابطی معلم و شاگرده که دکترو دستیاره که اوان با موقت ازانی تا زمانی که او رابطه هیا ولی اولین رابطه بابی و فرزندی دایک فرزندی فرزندی رابطه که دائمیه وایا دی فکری لیب کوا بزانین ام رابطه وسیقتر و محکمتر یا رابطه بین پیغمبر و پیغوان بزانین کنیم چن ابینی که حل اکوی لبینی بابو فرزنا لبر روابطی چکولتر کوان سفتواره و چونکه لیان اشوی نابه با وجود روابطی دور روابطی شکوله ایتر مطرح بده چون که نازان نولیان اشوه چن ابینی لبر روابطی شکوله شکوله او رابطه گوره پوج ابیتوا ساد ابیتوا اختلافو ناخوتی ناعاشتی اکویت بین بابو فرزن دکی فرزن قايا كألبت النابي ذي ولي أمل مسائل اختياري إنسانة بذوق بتب أذاني النابي ذي رابطي بايك بوق فزني ذيك فزني زور قوري تشريعي إسلاميش زور قوري أكان نابي ذي أما أنتم عشاتي باب مسلمان فزن مسلمان دايك مسلمان ولا مسلمان كتي اختلافنا كتير كتير تنيوان أي زبيني تغنبري بفردك لتغوان ناشي